السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحال ساته. محترم زمون د دکان پته مهراوی توحید و سنت 61 ان سی ریکارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 هر ځای کې د هر چا په حال کوید الله د چا صفت ده نویل اللہ دارا اللہ پورے خاص تے مخلوق کی نشرات تے ہر ذیکی دا ارچا فریاد اور اداللہ دے چا صفت تے عالم الغیب دے چا صفت تے اولاد ورکول دے چا صفت تے اولاد غستل دے چا صفت تے حالتنے کی تبدیلی را وستل چی سوک مالدارا کئی او سوک غریب کئی سوک صحت من کئی او دارنگی سوک بیماری الحمدللہ دا تمام صفات و خاون و مالک سوک دے اللہ رب العزت مگر طول توحید پر اول جملہ کے رابن وقل الحمدللہ او آیا تمام صفتنا دا خدای تو للہ خاص اللہ لرسابت اللذی ہا اللہ لم یتخذ ولدا چنید نیول اولاد پا دنیا کی بازی دا سے مشرکانو لکا یہود او نسوارا چی دیدا انبیاء علیہم السلام اللہ تا پشان دا اولاد جوڑ کرو پشان دا اولادی جوڑ کرو نسواراو بھئی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام العیاض باللہ پشان دا زوی دا اللہ ہو لکا یہ اپلار دا زوی خبر نغرزائی ندارنگی اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام والا شفارس و خبر نغرز دارنگی دی یہود ان عقیدت آوائی وی حضرت عزیر علیہ السلام دا اللہ زید لکا قرآن کی در لکیر دی اللہ وی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النسوار المسیح ابن اللہ ندیک راغی رد راغی چی لم یتخذ ولدا اللہ اولاد لگنی ولد کانبیاء علیہ السلام دی کنیکان بندگان دی تول اللہ تا محتاج دی دادا اللہ پیغمبران و اولیاء دی خو اللہ رب العزت دین اولاد ندنی ولی دارنگی دا مکی مکرمی دا مشرکان دا کی دوا چی غیب وی دا فرشتی دا اللہ دا پارا العیاض باللہ لنی لدی چی وی لم یتخذ ولدا پا یو مختصر جملہ کی دی درو والو مشرکان ردکو نیزا منشتا نیزا منشتا لم یتخذ ولدا نیزا نیزا اولاد ولم یکن له شریک او نشتا دی اللہ لر شریک وی صدار فی الملک ببادشاہی برد مشرکان دا کی دوا لکنن حاجیان چی حج عمرہ کی تلبیہ وی نو دغشان تلبیه با مشرکانو موی خیوشو الفاظ بیسی واکول مشرکانو بوی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکن هو لکا تملک هو ما ملک روایات تراغلی بخاری شریف تراغلی نورو تراغلی یہ دی اللہ استا سوک شریک نشتا مگر اغا شریکو هو لك تملكه هو ما ملك چتا ورته اختیارات ورکړي په خپل د سمالک لري دغه خبره ده دا ابو جهل او د مکی مشرکان وقیده سوا الا شریکن هو لك تملكه هو ما ملك الله سو کی صدر دی نشتا ته دي صدران نه پاکي مگر هغه صدر چتا ول اختیار ورکړي په خپل د سمالک لري ور ننم ناپوه مسلمانان دا اولیاء و بزرگان مبارک دا وای چې دایله الله دا اختیارات ورکړي چې تبه د بدن نه باد لري کې تبا اولاد ورکړي دارنګ تعالی چې غریب راشي ما او مالدار کې دارنګ تبه د دې مصائب او نخلاصې بدی کې دا غ تمام مشرکان او رد شو چې هغه ونه غتا ولی شهید مړ ژوندې دارنگی پیر و فقیر دا اللہ سر شریک وی صدار گرزول وی ولم یکن له شریک فی الملک نشت دا اللہ سر سو کی صدار برخیدار شریک فی الملک پا بادشاہ ہے کی دا اللہ پا بادشاہ ہے کی دا اللہ سر هیڅ څوک شریک وی صدر نشتا ولم یکل له او نشتا دې دې الله د پارا ولی دوست او مددگار من الذل د وجد کمزورینا چګنا العیاذ بالله الله ته احتیاج دې الله العیاذ بالله دې کمزور دې او څوک په دوستۍ او په مرګرتیا سره نیولې ولم یکل له ولی او نشته دې الله لار ولی څوک دوست او مددگار من الذل د وجد کمزورینا وکبره او لو یغن دی الله لرا تکبیرا تلوی جنل سرا نچون کدی که امر ری نپکار رائی چی سڑے وی اللہ اکبر اللہ دیر بیلے وکبره تکبیرا او لو یغن دی الله لرا تکبیرا تلوی جنل سرا دیو جنگورا بدغی حدیث مطابق پکار دی چی سڑے ما شمان و تدایات مبارکو خی زال پا ترجمہ کوئی کئی تو خی دی آیات کلا اللہ وحدانیت تے او سمر مشرکانو چی شرک کلے داغتول مشرکانو پا دے کسی شے داغتول پا دے کی رب تے یا گوری ورد قلدو اللہ ورطوائے روب لئی اللہ یعنی اللہ نسوالو کئی پنند اللہ عبد الرحمن یا رب لئی اللہ پنند رحمان ایم ما تدعو فکم یونم چتاسو اللہ رب لئیو دعاتن غاڑی فلہ الاسماء الحسنا مددی اللہ دفاردی نمون خیست خیستا ولا تجہر بسولاتک او تیز والمکو بسولاتک فخفل دعا سرا ولا تخافت بها او مفت والیو پکلار والکو پدی سرا وابتغ بین ذالک سبیلا اولا تواف مند دیکی یولار درمیانا وقل الحمد للہ او آیچ طول حمدنا خاص اللہ لرسابتی اللذی حق اللہ لم یتخذ ولدا چنیدنی ولی اولاد ولم یکن لہو نشتر دی اللہ لرشریکن ہی صدار او برخدار فی الملکی پا بادشاہی کی ولم یکن لہو او نشتے دی اللہ لر ولی سوک دوس و مددگار من الظل د وجد کمزورینا دا سی دوس و ولی نشتا او که دوستان و ولی عشتا وغد دی قبلی ندی چی اللہ تا محتاج دی دوستان عشتا وغیر تا محتاج دی وجوندن محتاج دی مرگ نفس محتاج دی آخرت کی محتاج دی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ أَوْ نَشْتَرِيَ اللَّهَ لِرَسُولِهِ دُوسُ مَدَدْغَارٍ مِّنَ الذُّلِّ دُوَجِدِ احْتِيَاجَ وَدَكَمْزُورَيْنَا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا أَوْ لِيَبْيَانَ كَذِيَ اللَّهَ لِرَتَكْبِيرًا فَلْيَيْ بَيَانُ لِسَرَامٍ د سورتونو د ترتیب لحاظ سره اتلسم نمبر دی او د نزول ته